Таццяна адна сядзела ў садзе каля свірна, прыціскаючы да грудзей заснуўшага Віцю. Яна так змарылася ад перажытага хвалявання, што не магла ні рухацца, ні гаварыць, ці нават думаць. Ёй хацелася толькі аднаго – спаць. І яна, па сутнасці, спала з расплюшчанымі вачыма. Прачнулася яна толькі тады, калі хтосьці спыніўся перад ёй. Яна схамянулася і падняла галаву. Перад ёй стаяла яе стрыечная сястра Люба, дачка цёткі Хрысціны. Любе было 16 год, але выглядала яна значна старэйшай, бо ростам была вышэй ад Таццяны, ды бадай дужэйшая за яе, і паводзіны дзяўчыны адрозніваліся сталасцю ад паводзін яе аднагодак. Люба была без хусткі у аднаму аксамітавай кофтачцы. Таццяна заўважыла гэта і ласкава сказала: «Ты чаго ж так выскачыла? Гарачая якая, застудзішся адразу. Ну, сядай хоць пад коўдру, вось сюды». Люба села побач, і Таццяна накрыла яе коўдрай, прытуліла да сябе. «Ты чаго маўчыш, Любка?» «Маму забілі», ціха адказала яна нейкім чужым ахрыплым голасам. Таццяне не адразу зразумела значэнне гэтых слоў і недарэчна спытала: «Хто?» «Хто?» «Немцы», і ў секунду памаўчаўшы растлумачыла: «З аўтамата». Халодныя мурашкі прабеглі па спіне ад Таццяны ад гэтых слоў. Яна зазірнула ў твар сястры, асветлены полымем дагараючай хаты. Ніводная рыса не рухалася на ім. Твар быў нібы акамянелы і бледны-бледны. Толькі нейкія новыя незнаёмыя складкі ляглі каля губ і зрабілі твар значна старэйшым, чым ён быў раніцою, калі Таццяна бачыла сястру. Вочы Любкі былі сухія, таксама нерухомыя. Чырвань пажару адлюстроўвалася ў іх. Але Люба не плакала. Таццяна зразумела, што яна не плакала і раней. Гора ў некалькі хвілін састарыла гэтую 16-гадовую дзяўчыну. Некалькі хвілін яны сядзелі моўчкі. А потым Люба задуменна сказала нібы самой сабе: «Я да партызан пайду». «Калі?» «Зараз?» — здзівілася Таццяна. «Не, зараз я не ведаю, дзе яны. Як толькі Жэнька Лубян прыйдзе яшчэ раз, вось тады». Зноў памаўчалі. «А вы ў нашу хату пойдзеце? Вам жа няма дзе цяпер жыць», — разважліва сказала Люба. Праз некалькі хвілін падышоў бацька. Яму ўжо сказалі пра смерць Хрысціны, і, відаць, ён шукаў Любу, каб суцешыць яе, але, убачыўшы яе з такім акамянелым тварам і сухімі вачыма, разгубіўся і не ведаў, што казаць. Ён спыніўся насупроць дзяўчат, і цень ад яго ўпаў на Любін твар. Яна падняла галаву і некалькі хвілін глядзела на дзядзьку, нібы не прызнавала яго, а потым ледзь чутна прашаптала: «Маму забілі, дзядзя». «Я ведаю, Любачка, ведаю», — пяшчотным голасам адказаў Карпа і ласкава пагладзіў рукой ўжо вільготныя ад холаду косы пляменніцы. Яго пяшчотны голас і дотык рукі вывеў дзяўчыну з стану цяжкага здрантвення. Люба адчула, што яна не адзінокая. Каля яе ёсць свае родныя людзі, і ім таксама цяжка, балюча, і адчуўшы гэта, яна ўпершыню пасля смерці маці заплакала. І заплакала вельмі горка, але тым ратавальным плачам, пасля якога становіцца лягчэй, і чалавек вяртаецца да разумення рэчаіснасці. Таццяна паспрабавала суцяшаць Любу, але бацька кіўнуў ёй: «Не трэба». Ёй далі паплакаць, выліць слязьмі цяжкое гора. Але плакала яна нядоўга. Праз некалькі хвілін Люба выцерла падолам спадніцы вочы і паднялася, аглядаючы навокал, нібы пазнаючы месца, дзе яна знаходзіцца. Хата дагарэла. Адна абкораная печ сіратліва стаяла на вогнішчы. Людзі разыходзіліся з пажару, толькі суседзі яшчэ пільнавалі свае хаты, каб якая-небудзь выпадковая іскра не заляцела на іх стрэхі. «Пойдзем», – сказала Люба. «А то я пакінула ўсё так. І маму». Карп паклікаў Пелагею, якая ўсё яшчэ збірала рэшткі скарбу. «А куды ж мы пойдзем цяпер?» – спытала яна. «Адразу жабракамі сталі». Карп нездаволена паморшчыўся. «Жабракамі? Ну вось калісь малым я жабрачыў. Давялося з кайстрою пахадзіць. Але цяпер, жабрачыць я не буду. Не буду. Бо гаспадар я гэтай зямлі. Я, а не яны», – рашуча і гучна сказаў ён. «Хадзім, дзеці, хадзім». У мірны час людзі не заўважалі імклівай плыні часу. У свабоднай працы, у адпачынку, у весялосці, у чаканні новых радасцей дні і тыдні ляцелі незаўважна. І людзі часам скардзіліся, як мала часу, які кароткі наш век. А цяпер жа ва ўсіх час быў лішні, і цягнуўся ён страшэнна марудна, надакучліва, і кожнаму хацелася чым-небудзь скараціць яго. Восень была дажджлівая, сумная, як і жыццё. Змораныя трохмесячнай няволі людзі пачалі чакаць звароту чырвонай арміі. Хоць і ведалі, што армія далёка, а немцы штодня крычаць, што захапілі Маскву, але нямногія верылі ім. Звычайныя радавыя людзі паступова пачыналі разумець, што і да чаго ім трэба рабіць. Чуткі аб дзейнасці партызан актывізавалі народ, тады і акупанты пачалі мацаваць сваю ўладу. У вёску ў дапамогу Міцьку Зайцу прыслалі 4 чужых паліцэйскіх. Паліцэі штодня былі п'яны і нахабна рабавалі сялян. За гарэлку яны прадавалі кулакам, што невядома скуль падвярталася, і калгасныя будынкі. З болем у сэрцы глядзелі калгаснікі, як кучка нягоднікаў бязлітасна знішчае тое, што стваралася іх упартай працы на працягу некалькіх гадоў. І хтось не вытрымаў гэтага і ў адну цёмную восеньскую ноч запаліў калгасны двор, дзе заставаліся яшчэ галоўныя будынкі. Вяскоўцы, сабраўшыся на пажар, грэлі вочы, як кажуць, і ціха размаўлялі паміж сабой, ухваляючы смельчака. Усе паліцэйскія ў гэтую ноч былі такія п'яныя, што ніводзін з іх не змог нават прыйсці на пажар, і толькі старыста Ларывон Бугай падышоў да мужчыны і ціха сказаў: «Тушыць бы трэба». А яму адказалі ззаду з цемры: «Нічога, ты не будаваў, а мы пабудуем новыя». Сярод жанчын шаптала старая Степаніда: «Свіран, свіран жа яшчэ трэба, збожжа таму іх». Свіран стаяў асобна ў маладым калгасным садзе. Там ляжалі рэшткі сабранага акупантамі збожжа, і паліцэйскія вартавалі яго. Ледзь управілася прашаптаць гэтае пажаданне старая Степаніда, як нехто ў натоўпе крыкнуў: «Глядзіце, свіран гарыць!» Свіран успыхнуў адразу агромністым полымем, відаць, абліты бензінам. Да яго з вяскоўцаў ніхто не пайшоў, усе засталіся каля калгаснага двара, пільнуючы, каб пажар не перакінуўся на бліжэйшыя хаты. На другі дзень, як па змове, уся вёска смела гаварыла аб тым, што пажар учынілі самі паліцэйскія. Раскрыўшы і прапіўшы збожжа, яны хацелі замясці сляды свайго злачынства. За гэтыя размовы паліцэйскія моцна пабілі некалькі чалавек, але следчы камендатуры, які прыехаў цераз дзень, відаць, паверыў гэтым сцвярджэнням, і ўсе чацвёра чужых паліцэйскіх былі заменены новымі. А ў кастрычніку у вёску прыбылі яшчэ 6 паліцэйскіх з кулямётам. Кулямёт паставілі на школе. Паліцаі ўсю ноч патрулявалі вёску, зазіралі ў вокны хат. Людзі насцярожыліся, прытаіліся, кожны ў сваёй сям'і, успамінаючы мінулыя гады сваіх бацькоў і братоў. Дзе яны? І што цяпер у Маскве? Пытанні гэтыя хвалявалі кожнага чалавека, паўжыцця паддаў кожны, каб разведаць усю праўду аб вялікай зямлі, аб роднай арміі. Многа было розных чутак, сумных і радасных, але упэўнена ніхто нічога не ведаў, і гэтая невядомасць была найвялікшай пакутай. Татьяна не спала ўсю ноч. За акном хадзілі паліцаі, і некалькі разоў яны цішком падкрадваліся да акна. Ад гэтых іх зладзейскіх крокаў трывожнасць іскалася сэрца, рабілася страшна. Яна намагалася думаць аб радасным, успамінаць, марыць, але не магла. Усё засланялася адным неабступным цяжкім пытаннем: а як жыць далей? Што рабіць? Гэтае пытанне перад пажарам часта ў роспачы задаваў сам сабе і ёй бацька. Тады яна мала думала над гэтым, і многае чаго не разумеў бацька, здавалася ёй простым і зразумелым. Але пасля пажару яна з жудасцю і ўсё часцей і часцей пачала думаць аб тым, як жа сапраўды жыць далей. Бацька і Люба таксама не спалі. Стары цяжко ўздыхаў, пачуўшы крокі паліцэйскіх, а Люба спаўзала з ложка і паўзла да акна, пазірала ў шыбу. Ах, як бы мне хацелася стукнуць па шыбе, калі ён падсунуў сваю морду паразіт, злосна шаптала яна. Ну, другі раз я ўжо не вытрымаю. Люба, не дурэй, загадваў ёй Карп, спі. Спаць я не буду, усё роўна не буду. Таццяна маўчала. Так цягнулася ўсю ноч. З надыходам раніцы яны з палёгкаю здыхнулі. Дзень выдаўся сонечны, светлы, з невялікім марозам. Маёўскія паснедалі, ціха пагутарылі аб вялікай зямлі, успомнілі Нікалая. Дзе ён цяпер, на фронце, ці ўсё яшчэ лазіць па гарах далёкага Урала, шукаючы каляровых металаў? Кожны выказваў свае меркаванні, летуценні, надзеі, а больш за ўсіх гаварыла Люба. Яе фантазію ўсё больш і больш распальвалася, яна то выказвала вельмі разумныя, абгрунтаваныя думкі, то разважала па-дзіцячаму наіўна. А раптам сёння нашы прыйдуць. А, Таня, што б ты тады рабіла? Шукала б сярод іх свайго мужа, праўда ж? Усхвалявана пыталася Люба. Карп і Таццяна ціха ўсміхаліся. І уяві, што ён прыйшоў бы. Ведаеш, ён адкуль ты? Ну вось. Мабыць, ты звар'яцела б ад радасці, Таня, а? Кінь гаварыць глупства, Люба, перапыняла яе Таццяна. Ну чаму глупства? А мы адкуль ведаем? Ну чаго ты смяешся? Цудаў, Люба, не бывае. Не бывае. Раптам згаджалася дзяўчына, і яе схуднелы твар рабіўся сумным, заклапочаным, і яна, уздыхнуўшы, гаварыла. Я дурная, праўда? Мяне, мабыць, і ў партызаны не возьмуць. Думка аб партызанах не пакідала яе пасля смерці маці ні на хвіліну, і яна чакала толькі прыходу Женькі Лубяна. Кожны дзень яна наведвала яго сям'ю, якая жыла насупроць, цераз вуліцу. Люба хацела што-небудзь выведаць у іх пра Женьку, але Лубяніха, старая бабуля, і нават дзеці, сястра і брат Женькі – падазрона адносіліся да такіх роспатаў і лаялі свайго непуцёвага сына, які не можа нават заглянуць дамоў. Пасля снедання стараста паклікаў Карпа працаваць, рамантаваць мост цераз рэчку, а Таццяна пачала купаць Віктара. Хлапчук радасна плёскаўся ў начоўках і смяяўся. Таццяна і сама цяпер бачыла, што ён значна старэйшы, чым сказала яна. Некалькі дзён назад, поўзаючы па падлозе, ён падняўся, узяўшыся за ножку стала, і пайшоў да акна. І з таго дня любімым заняткам Любы было вучыць яго хадзіць. І хлапчук ужо лёгка пераходзіў цераз усю хату. Таццяне было радасна ад гэтага і адначасова неяк трывожна ад насмешлівых позіркаў мачыхі. Пелагея рэдка ў апошні час гаварыла з ёй, а ўсё неяк таямніша і злосна ўсміхалася. Гэтыя ўсмешкі нервавалі Таццяну. Яе варожыя пачуцці да мачыхі ўсё больш раслі. Яна адчувала, што гэта недобра, сумленне мучыла яе, але перамагчы гэтыя пачуцці яна не магла. Ёй хацелася б пагутарыць з кім-небудзь аб гэтым, параіцца, але з кім? З бацькам яна не можа гэтага зрабіць, саромілася, баялася пакрыўдзіць яго. Люба таксама не любіла Пелагеі. Але да яе Пелагея ставілася падкрэслена ласкава, ветліва, і Таццяна адразу разгадала намер хітрай мачыхі. Яна жадала прыбраць да сваіх рук любіну гаспадарку. Гэта яшчэ больш абурыла дзяўчыну. Такі разумны чалавек, а такое глупства зрабіў, часта думала яна пра бацьку. Выкапаўшы хлапчука, Таццяна залезла з ім на печ. Люба чытала нейкую кнігу. Кнігі былі для яе ратункам, чытаючы іх, яна забывала аб сваім горы. Пелагея сабралася, навязала добры пакунак і сказала дзяўчатам: «Глядзіце тут добра, я да сястры пайду». Сястра яе жыла у суседняй вёсцы. Люба падзьмула ёю здагонку і памагала рукой. «Падарожны вецер! Самі ведаем, як глядзець». І хуценька палезла таксама на печ, абняла Таню. «Сумота якая, Танюша! І так цяжка мне, каб ты ведала!» – ціха сказала яна. «Хутчэй бы Женька прыйшоў! Дзе ён?» Таццяна мацней прыціснула сястру да сябе і маўчала. «А давай з табой пойдзем, Таня!» «Куды?» – не зразумела Таццяна. «Да партызан! А Вітю? І Вітю возьмем з сабой! Дурненькая ты, Любка! Хто ж нас возьме з ім? Да нас і так не возьмуць! Што мы рабіць будзем там? Санітаркамі будзем! Ну, вучылі ж нас у школе!» «А я вось крыві баюся», – адказала, падумаўшы, Таццяна. Люба раззлавалася. «А ты ўсяго баішся, трусіха ты! Нічога ты не бачыш, нічога цябе не хвалюе. Людзі гінуць, а ты далей свайго носа не бачыш. Дачакаемся, пакуль фашысты прыйдуць і застрэляць і цябе, і Вітю, як маму». І раптам Любка расплакалася. З вялікімі намаганнямі Таццяна супакоіла яе. Яны яшчэ крыху пагутарылі, а потым адразу ўдвух незаўважна заснулі, змораныя бессоннай ноччу. Абудзілі іх стрэлы. Стралялі з двух бакоў вёскі. Спалоханая Таццяна схапіла Вітю і пачала захутваць яго ў коўдру. Люба падбегла да акна і радасна закрычала: «Таня, Танюша, наша, мілая мая, паглядзі, як уцякаюць паліцаі!» І сапраўды па вуліцы беглі двое незнаёмых паліцаяў і разам з ім Міцька Заяц. Яны хутка звярнулі ў завулак, што выходзіў да прырэчных кустоў. «Ацю, давайце, так!» – гучна крычала Любка. «Глядзі, як зайцы скочуць па кустах!» «Дажыліся падлюгі! Давайце, давайце, бяжыце!» – крычала яна. Праз хвіліну па вуліцы, грукокчучы па мёрзлай зямлі, праляцела тройка сытых коней, запрыжаных у доўгую лінейку. На возе сядзела чацвёра маладых хлопцаў са станковым кулямётам. «Партызаны!» – здагадалася Люба. «Я пабягу!» Таццяна хацела было супярэчыць, але не ўправілася сказаць і некалькі слоў. Любу адзін момант ускочыла ў боты і, не апранаючыся, толькі накінуўшы на плечы хустку, выскачыла на вуліцу. Некалькі хвілін каля рэчкі ляскалі стрэлы, а потым усё адразу сціхла. і тады з хат на вуліцу адразу высыпалі людзі: жанчыны, малыя, старыя, усе яны смела рушылі ў бок школы, нібы хтосьці раней паведаміў ім, што трэба сабрацца там. Таццяна убачыла праз акно гэты паток людзей і, хутка апрануўшыся, выйшла з Віцем таксама. Па дарозе сустрэла бацьку. «А я баяўся, каб у вас чаго не здарылася, тут стралялі», – сказаў ён. «Ну, хадзім хутчэй, партызаны прыехалі», – узрушана гаварыў Карп да дачкі. «Ось цяпер я іх бачу. Малайцы яны. І ведаеш, хто кіруе імя?» Таямнічай з захапленнем прашаптаў ён. «Сакратар райкома, Лясніцкі Павел Сцяпанавіч, памятаеш, да нас часта заязджаў». Каля школы была ўжо ўся вёска. Людзі шчыльна абкружылі дзве партызанскія падводы. Адна з іх была ператворана ў трыбуну, на ёй стаяў Лясніцкі. Ён быў у сваёй жоўтай скуранцы, знаёмы ўсім, і усміхаўся знаёмай шчырай усмешкай, як і тады, калі часам прыязджаў на сход калгаснікаў і выступаў перад імі. Людзі адказвалі яму такімі шчырымі, радаснымі усмешкамі. І ён стаяў на трыбуне і гаварыў. Гаварыў коротка, проста, сурова, а людзі слухалі, стаіўшы дыханне. Вочы жанчын напаўняліся радаснымі слязьмі. Неўзаметку змахваў слязу хто-ніхто са старых. Таццяна не зводзіла вачэй з Лясніцкага. Вялікае захапленне гэтым мужным чалавекам расло ў ёй. Вось яны якія, вось што робяць яны, сапраўдныя людзі. А я, што я зрабіла, думала яна. І ёй рабілася сорамна за апошнія 4 месяцы свайго жыцця.